Radio 1. Het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil niet alleen rampen en ongelukken onderzoeken, maar ook overstromingen en pestgedrag op school. De nieuwe voorzitter van de Raad, Van Dam, zegt dat ter gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland overweegt een aanval uit te voeren op de Zaporizhia-kerncentrale. Zijn inlichtingendiensten hebben hem gewaarschuwd dat de Russen daarbij ook nucleaire straling willen laten vrijkomen. In het centrum van Almere is een plofkraak gepleegd op een juwelier. Er is ook een niet ontploft explosief gevonden. En de politie zou inmiddels in Amsterdam een verdachte hebben aangehouden. En werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over een cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Met ruim 450.000 werknemers is dat de grootste cao van Nederland. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen veegt het kabinet de scherven bij elkaar van het geklapte landbouwoverleg. U weet het, de grootste landbouworganisatie LTO liep weg van de onderhandelingstafel. Naar eigen zeggen, omdat er onvoldoende concrete compensatiemaatregelen kwamen uit de koker van het kabinet, lees geld. Het vertrouwen met de sector zo niet kon worden hersteld. En omdat het kabinet zich veel te veel bleef bemoeien met de bedrijfsvoering van boeren. Dus komt er geen landbouwakkoord en ligt de bal nu bij Piet Adema, de minister van Landbouw, die vorig jaar overgehaald moest worden om naar Den Haag te komen, om perspectief te gaan bieden aan de boeren. Tijd dus voor zijn plan B, zou je zeggen. Meneer Adema, goedemorgen. Goedemorgen. Toch, om het aan het begin van dit gesprek maar even vast te stellen, blijft u op uw post? Och, meneer Kokkelman, ik ben zo druk geweest de afgelopen dagen, daar heb ik nog überhaupt niet over nagedacht. En ik denk ook niet dat dat op dit moment de discussie moet zijn. We moeten zorgen dat de perspectief komt van de boeren, die nu door het wegstappen van LTO nog weer langer moeten wachten op duidelijkheid. Ja, gaan we uitgebreid over praten. We hebben een klein half uur. Maar toch om het even vast te stellen, betekent dat dat u zelf twijfelt of u nog door kunt? Of hoe moet ik het zien? Nee, precies zoals ik het zeg. Ik heb er niet over nagedacht. Ik vind het belangrijk om nu de balans op te maken en te kijken hoe we ook zo snel mogelijk de agrarische sector, met vooral de jonge boeren, die ook best enthousiast waren over het akkoord. Die hadden best wel een aantal punten nog, maar die hadden dit akkoord graag willen mee verder helpen tot een eindstreep te brengen. Ja. Juist voor de toekomst van de jonge boeren doen we het. En wij moeten zorgen dat die jonge boeren ook perspectief krijgen. En daar moeten we echt vaart mee maken. Ja, maar goed, als u dat wil regelen, moet u op die post blijven zitten, toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar weet u, het hangt niet van mensen af. Er zijn waarschijnlijk wel veel meer mensen die het zouden kunnen doen natuurlijk. Maar nee, ik ben gemotiveerd om juist dat perspectief te bieden. Die jonge boeren hebben laten zien dat ze zich ongelooflijk bewust zijn van de maatschappelijke opgaven die er zijn, maar ook van wat de samenleving vraagt van de nieuwe landbouw, van het nieuwe landbouwsysteem. Ja. Een duurzaam landbouwsysteem, dat willen ze ook graag. Ja. Ze willen graag naar die toekomst toe. Ja. En ze vragen van ons, help ons om dat mogelijk te maken. Nou, ja. Ik vind dat we daar alles vanuit de kast moeten halen om dat mogelijk te maken. Dus als het aan u ligt, gaat u door? Ja, ik weet niet waar die vraag vandaan komt, want ik vertel u waar ik mee bezig ben op dit moment. En ik ben bezig met het perspectief bieden aan boeren. LTO die vond het landbouwakkoord blijkbaar niet goed genoeg. Maar ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we juist voor de toekomstige generatie, het landbouwakkoord ging ook tot 2040. Ja. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat wij juist voor de jonge generatie perspectief bieden. Ja. Dat die een goed verdienmodel hebben. Ja. En dat die ook in die verduurzaming voorop, ze willen daarin voorop lopen, dat we daar hun ook in ondersteunen. En ja. De boeren wachten nu al zo lang op duidelijkheid. Eerst vorig jaar naar Remkes, nu de periode van het landbouwakkoord. Wij moeten zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de boeren. En als ik op zou stappen, zou het in ieder geval betekenen dat die duidelijkheid nog langer weg blijft. En dat kunnen we niet hebben met elkaar. We moeten door. Ja, dus u blijft. Ja, u kunt het wel 10 keer vragen, maar volgens mij... Oh ja, ik ken u toch al een tijdje en als een man van heldere uitspraken over het algemeen. Ja, nou, dus het verbaast me een beetje dat u niet gewoon zegt, ja, maar als het aan mij ligt, blijf ik. Ja, nee, ja, dat heb je goed gezegd. Kijk, de luisteraar die heeft al lang begrepen wat ik heb gezegd, volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de luisteraar denkt, hey, waarom zegt hij nou niet gewoon ik blijf? De luisteraar die ziet dat ik ongelooflijk gemotiveerd ben om voor de toekomstige generatie boeren, die wil verduurzamen, ja, die begrijpt wat er gebeurt in de samenleving, ja, dat ik ongelooflijk gemotiveerd ben om juist voor die boeren een toekomst te bieden. En alles in de kast te halen. Ik vind ook dat we dat als overheid moeten doen om die boeren ook te helpen om die toekomst te realiseren. Meneer Adema, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U schreef gisteren een brief aan de Tweede Kamer. Morgen is ministerraad. Daar komen die scherven die u met stoffer en blik bij elkaar hebt geveegd in die villa in Den Haag op tafel te liggen. En u schrijft aan de Tweede Kamer: het kabinet zal zich op korte termijn beraden op het vervolgproces. Nou, sprak ik u enige tijd geleden en toen zei u: ja, natuurlijk werken we ook aan een plan B in het uiterste geval dat dat landbouwakkoord er niet zal komen. Is dat plan B al af? Nou, wat wij hebben gedaan natuurlijk is in de afgelopen periode onderhandeld over het landbouwakkoord. En er ligt een landbouwakkoord dat voor 95% klaar is. En wat echt een goed perspectief biedt aan de boeren. Daar zijn we echt van overtuigd als kabinet. Hmm. En we zijn niet de enigen. Ook de andere partijen aan tafel die zien daar hele goede bouwstenen in voor de toekomst van de boeren. Hmm. Daarnaast hebben we natuurlijk ook eigen kabinetsopvattingen over hoe het zou moeten. We hebben natuurlijk in die onderhandelingen hebben we ook vanuit onze eigen positie steeds geprobeerd om de brug te slaan naar de andere kant. En dat betekent ook dat je af en toe stappen naar voren hebt gezet. Hmm. En we gaan de komende periode die bij elkaar brengen en kijken hoe we daar straks als kabinet, want u hebt het terecht gezegd, wij hebben gezegd, er komt een kabinetsstandpunt op het moment dat het akkoord er niet komt. Dat heeft ook Remkes overigens aanbevolen om het op die manier te doen. Ja. Nou, en ik ga nu in het kabinet bespreken hoe we dat gaan doen, wanneer we dat gaan doen, ja, en welke bouwstenen natuurlijk zo'n kabinetsstandpunt moet gaan bevatten. Is het conceptakkoord dat op tafel lag bij dat landbouwoverleg, is dat dan het uitgangspunt van plan B? Dat is een goede vraag. Dank u. Ik zag gisteren bij Jinek mevrouw van der Plas en de heer Van der Tak, die elkaar bijvielen in het afkeuren van het akkoord. Hè. Ze zeiden beide, ja, dit akkoord biedt het niet. Vervolgens hoor ik mevrouw Van der Plas zeggen: het kabinet moet dit akkoord als uitgangspunt kiezen voor het beleid. Nou begrijp ik het even niet meer. Er is een partij die stapt van tafel omdat ze het akkoord afkeuren. En vervolgens wordt er gezegd: kabinet, ga met dit akkoord aan de slag en zo dat je dit omzet in beleid. Wat is er nou misgegaan? Wat is hier aan de hand? Misschien hebt u de oplossing, ik begrijp het niet meer. Nou, ik ben geen minister, u wel. Dus ik hoop dat u de oplossing hebt. Ja, nou ja, goed. Kijk, ik kan maar één ding bedenken. Er ligt een goed akkoord. We hebben een akkoord op 95% klaar. Ja. Dus dat is de blauwdruk voor het uiteindelijke kabinetsplan dat dan naar de Kamer moet. Nu dit landbouwoverleg is geklapt. Nee, dat is wat anders. Want je kunt zich realiseren dat je als kabinet begint aan onderhandelingen vanuit een bepaalde uitgangspositie. Waarin, ja, je zegt van nou, dit willen we zus, dat willen we zo. Ja. Op het moment dat je het onderhandelen bent, dan komt er een situatie dat de agrarische partijen iets vragen, waarvan ik dan zeg: oké, ik begrijp wat jullie vragen, maar dan moet ik alleen terug naar het kabinet, want dit wijkt daar van ons mandaat, van mijn mandaat en van onze inzet als kabinet. Ja. Dat is een aantal keren gebeurd in de afgelopen periode. Dat is volstrekt logisch, dat hoor je onderhandelen. Overigens hebben de andere partijen dat ook gedaan. LTO, die moest ook regelmatig terug naar de achterban. En dat geldt ook voor alle andere partijen die aan tafel zaten. Ja. Dat hoort ook bij het onderhandelingsproces. Ja. Ja. Op het moment dat er dan geen akkoord komt, dan gaan we eerst kijken wat is de positie van het akkoord nu? Waar vandaan zijn we vertrokken? En hoe brengen we die op een goede manier bij elkaar? En dat kan betekenen dat we dus niet het hele akkoord zomaar gaan overnemen. Dat betekent dat het water dat u bij de wijn hebt gedaan, dat u dat weer uit de wijn gaat filteren? Nou, dat zou kunnen. Kijk, dus dat het kabinet een paar stappen terug doet, dat het eerder naar voren heeft gezet om LTO tegemoet te komen. Heb ik dat goed begrepen? Dat is onderhandelen. Zo werkt het bij onderhandelingen. Maar dat betekent ook, als er geen onderhandelingsakkoord is, hebben wij de ruimte weer om een lijn te kiezen die daar misschien van afwijkt. En ik zeg niet dat het gebeurt, maar het risico lopen we af. Het risico, de mogelijkheid bestaat dat dat gebeurt. En dat is het risico wat LTO heeft genomen. Overigens heb ik daar de heer Van der Tak, voordat hij definitief brak, ook al een paar keer op gewezen. Ja. En nou zegt de Tweede Kamer: wij willen dat conceptakkoord zien. U hebt in diezelfde brief gezegd: nou, dat zodra die stukken allemaal beschikbaar zijn, gaan ze naar de Tweede Kamer. Volgende week woensdag is daar een debat. Dan is er ook een eindverslag van de gespreksleider van die landbouwtafels. In ieder geval de hoofdtafel. Het concept ligt op tafel, toch? Dus dat kan toch 1, 2, 3 naar de Kamer, of niet? Nou, zo snel werkt het niet. Wij hebben tot de laatste dag onderhandeld met elkaar. En ja, er zijn voorstellen op tafel gekomen waarin we elkaar ook hebben gevonden weer. Ja. Bijvoorbeeld dinsdagmiddag is er nog een hoofdtafel geweest waarin een aantal punten aan de orde zijn geweest. Ja. Al dat soort punten moeten nog wel even verwerkt worden in het akkoord. Want daar hadden we overeenstemming over. Dus dat hoort ook toegevoegd te worden aan het akkoord. Dat, ja, gebeurt ook. Ja. We hebben ook als gezamenlijke tafel de voorzitter opdrachten gegeven om alles te bezien wat er nog ligt. Ja. Waarover overeenstemming is wat in het akkoord akkoord kan. Ja. Om zo het akkoord af te hechten. Ja. Dat is geen voldragen akkoord. Dat is volstrekt helder. Ja. Maar om zo het akkoord af te hechten, zodat het ook naar buiten gebracht kan worden. Ja, maar goed, dat concept, als dat hier en daar wat moet worden aangepast, dat zou morgen wel klaar moeten zijn, toch? Die aanpassingen. Dus dan zou het morgen naar de Tweede Kamer kunnen. Ja, maar dit is echt het proces van de voorzitter van de hoofdtafel. Ah, hij doet dat. Wordt het dan straks één pakket en gaat dat dan dinsdag naar de Kamer, zodat de Kamer het een dag van tevoren heeft om er woensdag over te gaan debatteren? Nee, dat akkoord moet eerder naar de Kamer toe, naar buiten gebracht worden. Dus dat wij proberen te koersen op morgen, heb ik begrepen van de voorzitter. Dus het moet rond het weekend moet dat akkoord naar buiten gebracht worden. Juist, wat mij betreft. Voor het weekend dus. Ja, iedereen moet ook de tijd krijgen om het akkoord tot zich te nemen. Het is best wel een lijvig akkoord. Ja. Het vraagt ook even tijd om daar doorheen te lezen en om ook een goede analyse te maken. Ook voor de politieke partijen in de Tweede Kamer. Dat zou ook ongetwijfeld over de inhoud van het akkoord gaan. Ja. Het is ook goed dat zij ook de tijd krijgen om dit goed te kunnen voorbereiden. Juist. Overigens, voordat ik uw agenda helemaal in de war schop, het debat is donderdag. Ik zei abusievelijk woensdag. Dat is wel aardig van u, want hij zat in mijn hoofd inmiddels ook op woensdag. Ja, in mijn hoofd ook, maar mijn collega's zeggen nu het debat is donderdag. Dat geeft mij weer een gerust gevoel, want ik ben maandag en dinsdag ben ik in Luxemburg voor de Landbouw- en Visserijraad. Ja. Waar hele belangrijke onderwerpen zoals visserij op de agenda staan. Ja. En dat betekent dat als ik woensdag dat debat zou hebben, ja, dan zouden de Kamerleden wel voorbereidingstijd hebben. Maar zelf heb ik minder voorbereidingstijd. Maar nu kan ik toch die woensdag gebruiken voor voorbereiding. Ik ben er blij mee. En dan krijgt u weer glazen over u heen, namelijk dat u zo weinig in Brussel komt. Of in dit geval in Luxemburg. Dat begrijp ik niet helemaal. Want dat is wel kritiek die wel eens af en toe hoort, toch? Ja, weet ik wel, maar ik heb je net gezegd dat ik 2 dagen notabene naar Luxemburg ga om daar hele belangrijke onderwerpen te bespreken, waaronder visserij. Ja. Ook die sector moeten we absoluut niet vergeten in het geweld over het landbouwakkoord. Zeker, want die visserijsector zit ook in de problemen. En dat komt mede ook door Brusselse regelgeving. Dus daar gaat dat overleg dan maandag en dinsdag over. Maar even terug naar dat landbouwakkoord. Waar ook is over het de landbouw trouwens dinsdag, hoor. Dus niet alleen visserij. Nee. Waar is het nou uiteindelijk precies misgegaan? Want LTO zegt, het kabinet heeft cruciale stappen gedaan. Dat zeiden ze vorige week. Vervolgens zeggen de vertegenwoordigers van de boerenorganisatie, dus LTO. Wij kwamen aan tafel, zagen daar 1 A4'tje. En daar stonden allemaal intenties op, maar geen harde afspraken. En van intenties kunnen de boeren niet leven. En zo herstel je dat vertrouwen niet. Met andere woorden, hebt u inderdaad zo weinig concreets geboden? Nee, wat er gebeurd is dat wij inderdaad een week eerder met elkaar om tafel zaten. Toen LTO een schorsing had aangevraagd. Dat was toen nog met de minister-president erbij. Vervolgens zijn er inderdaad 8 punten op tafel gelegd, waarvan LTO zei, dit zijn punten die wij op dit moment niet op deze manier kunnen dragen. Toen hebben wij die punten bekeken, ter plekke. En toen hebben wij toen al het signaal afgegeven, wij denken dat wij een heel eind kunnen komen met die punten. Welke punten waren dat? Nou, dat gaat bijvoorbeeld over, wat er vaak het nieuws is geweest, de ecosysteemdiensten. Het gaat, kijk, boeren die hebben geld dat boeren krijgen voor landschapsbehoud. Het onderhouden van natuur en landschap. Ja. Daar willen we de boeren meer voor inzetten. Want we moeten aan een versterking van de natuur doen. Ja. Daar kunnen de boeren een prachtige rol in spelen. De samenleving wil het toch graag, maar dan moeten we ook met elkaar bereid zijn om daarvoor te betalen, voor die diensten, zeg maar. Nou, daar was deze discussie over. Gaat de overheid er ook garant voor staan dat daar betalingen zullen zijn? En wij staan daarvoor garant. Dat hebben we ook gemeld. Een ander punt bijvoorbeeld is dat heel veel boeren te maken hebben met heel veel regelgeving. Die op iedere boer van toepassing zijn. Terwijl er geen boerenerf hetzelfde is. Boeren willen veel meer het stuur in eigen handen nemen op het erf. Die willen veel meer zelf bepalen hoe zij kunnen voldoen aan bijvoorbeeld de doelen van, ik noem maar wat, schoon water. Dat heet dan van middelsturing. Hè, dat zijn die brede voorschriften die we in de landbouw hebben liggen. Ja. En die stapeling die er ook in zit, tot doelsturing, waarbij de boer zelf aan het sturen is om zijn eigen doelen te bepalen en daarop afgerekend wordt. Ja. Daarvan zeggen de boeren, daar bent u gewoon niet concreet genoeg geworden. En u bent als kabinet veel te veel op de stoel van die boer blijven zitten. Nee, wij hebben, die laatste begrijp ik niet helemaal, op de stoel van de boer. Wij hebben als kabinet gezegd, wij willen naar doelsturing toe. En de boeren zeiden van, jullie zeggen het wel, maar we weten niet of het wel echt gemeend is. En we hebben dus, woensdag hadden wij een set aan maatregelen klaar liggen, die duidelijk maakten dat het wel degelijk serieus business is. Wij zouden dit jaar een fors bedrag beschikbaar stellen. Een bedrag van 100 miljoen om te komen tot doelsturing. We zouden dit jaar een compleet implementatieprogramma voor die doelsturing aanbieden. Ja. We zouden het ook in wet en regelgeving verankeren dat die doelsturing er komt. Dus het was allemaal geregeld. Alleen, kijk, daar heb ik in de afgelopen dagen in het kabinet hard voor geknokt. Kabinetsleden hebben het belang van het landbouwakkoord ingezien en zeiden we, ja, dit moeten we doen. En wij vinden die doelsturing ook heel erg belangrijk. Ja. Dus ga dat maar doen. En we kwamen aan tafel om daar het gesprek over met elkaar over te voeren afgelopen dinsdagavond. Om die 8 punten belangs te gaan waar we allemaal hele concrete voorstellen hadden liggen. Ja. Die we dan mondeling zouden bespreken. Dan kon ook de LTO zijn reflectie daarop geven. En dan zouden we het vastleggen in definitieve teksten voor het akkoord. Dat was onze lijn. Ja, maar die definitieve teksten waren er niet. En toen heeft LTO gezegd, zo kunnen wij niet terug naar de achterban. Maar die definitieve teksten moet je samen vaststellen. Je stelt samen de akkoordteksten vast. Dat doet niet LTO. Ja. En ook niet de regering, eenzijdig, dat doe je samen. En ja, toen wij aan tafel kwamen en toen we die punten zouden gaan bespreken, die 8 punten... Ja. Toen was de enige mededeling van de heer Van der Tak, we stoppen ermee. Ja, de voorzitter van LTO Nederland. Dus we zijn niet eens meer aan een inhoudelijke, behandeling van die punten aan toegekomen. En dat vind ik ongelooflijk jammer, omdat wij die stappen wel gezet hebben inmiddels. Ja. Mag ik u een gewetensvraag stellen? Altijd. Bent u niet veel te star geweest ook, richting de boeren? Nou, kijk... Die vraag kun je altijd stellen, maar die vraag die zou je ook aan de heer Van der Tak kunnen stellen. Want er geldt hetzelfde voor. Zeker, maar wij waren nog steeds in onderhandeling om te komen tot een akkoord. Ja. Wij kunnen aantoonbaar laten zien welke stappen we hebben gezet in het hele proces. Ik noem even bijvoorbeeld die grondgebondenheid. Hm. In het kabinet hebben we gesproken over hoe willen we de grondgebondenheid ingericht hebben. Ja. Daar hebben grondgebondenheid, we hoeveel koeien per hectare? Ja, precies. Hoeveel koeien de zogenaamde GVAE-norm. Daar zegt overigens emeritus landbouwhoogleraar Rudy Rabbingen in het Algemeen Dagblad over. Het kabinet heeft star vastgehouden aan middelvoorschriften, u zei ze net ook al, zoals de invoering van die GVE-norm, aantal koeien per hectare, terwijl boeren alleen de milieugrenzen willen weten en zelf willen bepalen hoe ze zich eraan houden. Dan daag je ondernemers uit, onze boeren kunnen dat. Met andere woorden, hij heeft de indruk dat u wel degelijk, u en uw collega-ministers, te star hebben vastgehouden aan die GVE-norm. Nou, dat denk ik niet. Ten eerste ben ik het zeer met de heer Rabbingen eens dat boeren aan het stuur, dat die best zelf kunnen bepalen hoe ze de doelen halen. Dat moet ook ingeregeld worden. Die stappen gaan we ook echt zetten. We zitten wel met Europees beleid op dit moment, dus we hebben echt een overgangssituatie nodig, waarin we inderdaad nog met middelvoorschriften een aantal dingen moeten oplossen. Omdat, laten we zeggen, dat zelden boeren op dit moment nog niet goed geregeld is. En weet u... we hebben in de afgelopen periode zaken meegemaakt waarbij boeren dachten een innovatief systeem te hebben, waardoor de rechter is afgewezen. Die boeren hebben 150.000 euro geïnvesteerd, bijvoorbeeld in een nieuwe stouwvloer. Hmm. En die is afgekeurd, een investering die op dat moment helemaal niks meer waard is. Wij moeten ook ervoor zorgen dat de boeren op het moment dat zij de ruimte krijgen om ook zelf mee te sturen op het erf, dat we het wel op een geborgde manier doen. Een wettelijk geborgde manier, een juridisch geborgde manier, een technisch geborgde manier. Ja. Zodat de rechter de boeren niet kan terugfluiten, want dan zijn we verder van huis. Ja. En u weet zelf hoe het gaat momenteel. De hele samenleving juridificeert. Dat betekent dat er genoeg partijen zijn die dit willen aanvechten bij de rechter. Dus we moeten echt zorgen dat het goed geborgd is. Ja. Dat het klopt allemaal. En daar hebben we even tijd voor nodig. Ja. En daar ben ik het verder volstrekt eens met de heer Rabbingen. Overigens is het zo dat wij vanuit die GVE-norm... Ja, ook al beweging hebben gemaakt met de boeren naar de graslandnorm. Ja. En dat we daar, en dan praat je dus over het zelf kunnen sturen op het erf, dat we daar ook nog eens een keer de afrekenbare stoffenbalans. Dat gaat erom welke stoffen komen op het erf binnen. Ja. Welke emissies geven ze. Ja. En wat betekent dat dus voor je milieu-impact? Ja. Die stoffenbalans die is ook gekoppeld aan die graslandnorm. En daarmee zijn we de agrarische sector enorm tegemoet gekomen. Ja. Omdat ze ook de kans krijgen om over te stappen op die stoffenbalans. Dat heb ik ook bij de Kamer afgesproken. Ja. Dat zijn allemaal stappen waarin we echt naar de agrarische toe zijn gekomen. Ja, maar goed, voor hen is het klaarblijkelijk niet genoeg geweest. En zij maakten zich ook zorgen over de compensatie, namelijk geld. Klopt het dat er bedragen op tafel lagen tussen de 12 en de 16 miljard euro, zoals de Telegraaf schreef? U bent goed geïnformeerd. En de Telegraaf is blijkbaar ook. Dus die bedragen, die kloppen? Die bandbreedte die daar verteld wordt, die klopt, ja. Met andere woorden, er lag een enorme partij geld op tafel. Dat heb je heel goed gezien. En blijft dat geld? Er zijn dagen dat ik minder in mijn portemonnee heb, meneer Kokkelman. Ja, nou, wij hier ook, kan ik u zeggen. Ja. Maar blijft dat bedrag staan ook in wat uiteindelijk het kabinetsplan wordt dan? Of geldt daar dan ook weer voor? Ja, jongens, we hebben jullie een aanbod gedaan. Nu zijn wij aan zet. En ja, dan kun je fluiten naar een deel van de centen. Ja, maar niet op die manier. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij uit rancune bijvoorbeeld nu zeggen van gaan een aantal dingen niet meer doen. We moeten inhoudelijke keuzes gaan maken. En die inhoudelijke keuzes die we gaan maken als kabinet, die zullen ook gestut moeten worden door een goed financieel pakket. En inderdaad, er lag een fors bedrag op tafel. Hmm. We hebben het daar dinsdagmiddag nog met elkaar over gehad. Er was een grote tevredenheid over dat bedrag wat wij daar genoemd hebben aan de agrarische partijen. En ook overigens aan alle andere partijen die daar tevreden over waren, die ook zeer tevreden waren over het feit dat wij garant staan voor die diensten, die ecodiensten, maar dat is ook lange discussie geweest. Ja, waarbij we dus ook dat als boeren gezet voor het landschap gaan zorgen en daar dan voor betaald krijgen. Precies. En dat is alweer een ander potje. Er lag meer op tafel dan dat bedrag waar u het over heeft. Oh, hoeveel lag er op tafel dan? Ja, het basisbedrag ligt tussen de bandbreedte van 12 tot 16 miljard. Maar er waren nog een aantal andere zaken die ook geregeld moesten worden. Ja. En onder andere die diensten, die natuur- en landschapsbeheerdiensten die we wilden vergoeden aan de boeren. Ja. Dat zat hier nog niet eens in. Maar ga je dan richting een bedrag van 20 miljard? Nee, u gaat nu echt wel. U vliegt nu een beetje uit de bocht, meneer Kokkelman. 17 miljard? Ja, u zou geschikt zijn voor de veiling, denk ik. Maar ik zal u geen geluk geven. Nee? U wilt het niet zeggen? Nee, ik vind, we hebben dat in het akkoord. Het gaat dus echt om tientallen miljarden. En in ieder geval een bedrag tussen de 20 en de 16... plus nog extra geld voor dat milieu, voor dat natuurbehoud. Ja, u bent nu heel erg aan het stapelen. Dat deed u net zelf ook, toch? Ja, als ik een huis ga kopen, neem ik u mee. Want ik denk dat ik dan ik denk dat ik dan een vraagprijs ver overboden krijg. Want dat doet hij goed. Maar ik doe op dit moment geen uitspraak over het geld. Nee. Ik heb gezegd, het grote basisbedrag wat er op tafel ligt, dat is een bedrag wat past binnen die bandbreedte. Ja. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook nog de ecosysteemdiensten, zoals wij ze dan noemen. Juist. Toen het overleg klapte, hebt u gebeld met de minister-president. Die zat in Noord-Afrika en Marokko. Wat zei hij tegen u? Nou, we hebben met elkaar, want er was ook de heer Veilbrief aanwezig. Er was ook de heer de Jong aanwezig. Mevrouw van der Wal was aanwezig. Ja. En we hebben met elkaar op dat moment overlegd wat de situatie is. En ook met elkaar besproken. Hebben wij te weinig geleverd? Moeten we nog wat doen? We hebben met elkaar geconstateerd dat de beslissing van LTO heel definitief was. En we hebben natuurlijk gehad over de komende dagen wat dat betekent. Hmm. Nou, dat zijn gesprekken die tussen kabinetsleden plaatsvinden. En u begrijpt dat ik daaruit niet citeer. Nee, maar was er sprake van berusting bij de minister-president of van ergernis? Er was bij ons allemaal toch wel ergernis. Kijk, iedereen aan tafel heeft het volste recht om van tafel te stappen als het resultaat hen niet bevalt. En dat respecteren we ook. Hmm. Waar ik wel last van heb, kan ik u zeggen, is dat wij aan tafel komen en we hebben, en dat zeggen we ook aan tafel, want mijn opening was, beste Sjaak, beste andere bestuursleden, we gaan nu praten over 8 punten die we vorige keer besproken hebben. Wij zullen jullie laten zien dat we gaan leveren op al die 8 punten. En ik hoop dat dat ook weer kan bijdragen aan het vertrouwen wat we graag met jullie willen opbouwen. Dat is samen opbouwen, dat is kwetsbaar, fragiel en dan moeten we echt met elkaar aan werken. Maar dit kan bijdragen ook wat dat betreft aan het herstel van vertrouwen. En dus toen gaf ik de heer Van Attac het woord, die toen zei, ja, gaan we niet doen meer, want we stoppen ermee. Dus wat mij enorm frustreert is dat je daar 4 ministers hebt die de afgelopen dagen tussen die 2 data, hè, dus tussen vorige week woensdag en afgelopen dinsdag, hun stinkende best hebben gedaan om alles voor elkaar te krijgen, zodat er ook harde afspraken gemaakt kunnen worden op al die thema's. En dat leggen wij op tafel, daar willen we met elkaar over praten en we willen laten zien hoe we gaan leveren op die thema's. Dan frustreert het mij enorm dat we dan niet meer de kans krijgen om het werk wat we hebben gedaan. Want we hebben gezegd tegen elkaar, ja, we hebben huiswerk te doen de komende dagen en volgende week dinsdagavond gaan we weer verder praten over dat huiswerk. Ja. En die afspraak zijn we volledig nagekomen. Ja. En wij zijn niet meer in de gelegenheid gesteld om te laten zien wat het huiswerk heeft opgeleverd. En ik denk dat op het moment dat we dat wel hadden gedaan, dan was duidelijk gebleken dat wij echt hebben geleverd op al die punten. Voelt u zich belazerd dan? Nee, belazerd is niet het goede woord. De frustratie is nog altijd niet weg. Nou, vooral op dit punt. Kijk, we spreken met elkaar af dat we huiswerk te doen hebben. En vervolgens komen wij met het resultaat van het huiswerk. Ja. En het is een beetje zo van, nou ja, je bent op school en de juf zegt, ga eens wat huiswerk doen. En je krijgt een heel pakket mee en je komt terug en je wilt het laten zien. De juf zegt, ik heb er geen belangstelling voor. Nou, dat helpt niet in het bevorderen van de motivatie om door te studeren. Nee. Nou, dat geldt hier ook. Maar dan voelt een leerling zich bekocht. Zegt u? Dan voelt een leerling zich bekocht. Ja, zo, nou ja, dit frustreert mij wel enorm, omdat wij een heel goed pakket maatregelen hadden liggen. Ja. En omdat we echt zouden leveren, en ik ben er echt van overtuigd, ja, dat met het pakket van maatregelen, dat we echt de agrarische sector over de streep hadden kunnen trekken. Ja. En weet je wat ik het belangrijkste vind? Ja. Als je zo met elkaar in gesprek bent. Ja. Je bent al 6 maanden met elkaar in gesprek. Ja. En er is een vertrouwensrelatie ontstaan. Want dat heeft meneer Van der Takko gezegd, de gesprekken waren goed, die waren constructief. Ja. En vervolgens ben je in de allerlaatste fase. Er zijn nog een aantal punten te bespreken. Ja. De jonge boeren die ook aan tafel zitten. Ja. Die hun nek uit hebben gestoken. Die echt ook naar de toekomst kijken. En die willen verduurzamen. En die heel goed begrijpen wat de samenleving voor hen vraagt als nieuw landbouwsysteem. En die willen daarom meewerken. En die willen daarop voortbouwen. Ja. En die willen die stap naar de toekomst zetten. Ja. Die zitten ook aan tafel. Ja. En het frustreert mij echt dat op het moment dat je niet eens meer de kans krijgt om te gaan leveren aan tafel, je ook daarmee de jonge boeren nog steeds geen perspectief biedt. Ja. En wij doen het ook voor de komende generatie. Zoals ik al zei, het landbouwakkoord gaat over 2040. Ja. Dan zijn vooral die jonge boeren van nu, die zijn aan zet dan. Juist. En die wil ik graag verder helpen. En nou ja, LTO die heeft door op te stappen. En nogmaals, iedereen heeft recht om op te stappen. Ik respecteer dat. Ja. Maar daarmee komt het perspectief ook voor die jonge boeren niet dichterbij. Integendeel. Hartelijk dank, Piet Adema. Hier Patrick Lodiers met de Nieuwsbv. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Inlichtingendiensten uit landen als Iran, China en Rusland proberen op Europese universiteiten kennis te stelen. At that time I really didn't know how Iran's regime actually behaves. Ze recruteren wetenschappers die aan Europese instellingen werken. I said I really don't like to work with you. Deze week in Docs, een aflevering van de podcast Vriend of Vijand. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Vanavond bij Human, de tweedok Verdwaalde Veteranen. Over veteranen met chronische PTSS. Wat doe je als het leger je leven is en je na de zoveelste vredesmissie opeens, zonder pak, omringd door demonen, thuis komt te zitten? Hoe vind je dan je weg? Vanavond bij Human om 21:15 op NPO 2. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Nu 1